razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskie Radio, wtorek, 23 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Już 37 osób zatrzymała policję w związku z sobotnimi zajściami w Białymstoku. Trwa analiza nagrań z Marszu Równości. W pociągach PKP Intercity nie będzie już potrzebny dowód osobisty. Z biletem pokażemy nasze dane w specjalnej aplikacji. Johnson czy Hunt? Dziś poznamy nowego szefa Partii Konserwatywnej i tym samym nowego premiera Wielkiej Brytanii. Policja zatrzymała już 37 osób w związku z sobotnimi zajściami w Białymstoku. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość ponad 50 podejrzanych. Materiały z zajść podczas Marszu Równości są szczegółowo analizowane. Także nagranie otrzymane od dziennikarzy, powiedział w Polskim Radiu 24 Andrzej Browarek z Komendy Głównej. Zebrane materiały sprawdzane są pod każdym kątem, na przykład czy mogło dojść do prowokacji. Przy tego typu wydarzeniach, kiedy są bardzo duże emocje, kiedy jest bardzo dużo ludzi, pamiętajmy, że oprócz kilkuset osób, które uczestniczyły w tym marszu, wkoło było kilka tysięcy osób, które były przeciwko temu marszowi. Emocje były bardzo wysokie. Naszym zadaniem jest ustalenie dokładnie, co się wydarzyło. Między innymi dlatego były zaangażowane tak duże środki, jak i policyjny śmigłowiec, który też z powietrza rejestrował to całe zajście. To nagranie jest teraz analizowane przez policjantów. Wczoraj komendant główny policji powołał specjalną grupę, która zajmuje się sobotnimi zajściami w Białymstoku. Jesteśmy zdecydowani, aby podnieść kryterium dochodowe w programie 500+ dla osób niepełnosprawnych, mówi w salonie politycznym Trójki wicepremier Jacek Sasin. Rządowym projektem z poprawką w przyszłym tygodniu zajmie się Senat. Jak zaznaczył wicepremier Sasin, jednym z pomysłów jest wyłączenie renty rodzinnej z podstawy zaliczania do minimalnego dochodu. Myślimy również o innych rozwiązaniach, które będą również korzystne dla osób, tych, które by to świadczenie otrzymywały, które pozwolą, żeby to świadczenie otrzymywała znacznie szersza grupa osób niż pierwotnie planowaliśmy. Na razie jest myślenie, czy już decyzja prawie? No powiedzmy, że prawie decyzja, ale ostatecznie tą decyzję oczywiście będzie podejmował Senat, senatorowie w przyszłym tygodniu, kiedy Senat się zbierze. Zgodnie z pierwotnym projektem ustawy o dodatek w wysokości 500 zł mogliby ubiegać się niepełnosprawni, których świadczenie nie przekracza 1100 zł. Poprawka klubu PO-KO przyjęta przez Sejm zakłada, że do tej kwoty nie byłby wliczany dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych. Większość leków jest dostępna w aptekach, zapewnia minister zdrowia. Łukasz Szumowski mówi, że kłopoty mogą wystąpić jedynie w jednostkowych przypadkach. Nie każdy produkt się znajdzie najbliżej swojego miejsca zamieszkania, czasami gdzieś dalej. Wiemy, że z pewnymi drobnymi tak naprawdę rzeczami nadal mogą być problemy, ale większość opakowań trafiła. Lewotyroksynum, czyli leku na tarczycę popularnego, o którym była mowa. W całym lipcu zeszłego roku tych opakowań było 720 tysięcy, a do 19 jest 330 i 550 tysięcy opakowań w tym tygodniu trafia do aptek. W ubiegłym tygodniu Naczelna Izba Aptekarska informowała, że niedostępnych było prawie 500 leków. Bez dowodu osobistego do pociągu. Pasażerowie korzystający z usług PKP Intercity będą mogli wylegitymować się za pomocą smartfona i aplikacji M-Obywatel. Dziś mamy poznać szczegóły. Nowa usługa ma się pojawić w ramach platformy M-Tożsamość i działającej w jej ramach aplikacji M-Obywatel. Dziś podczas kontroli pasażerowie PKP Intercity muszą razem z biletem okazać dowód osobisty. Resort cyfryzacji chce, by noszenie plastikowego dokumentu nie było koniecznością i oferuje usługę, dzięki której wylegitymujemy się za pomocą telefonu komórkowego. Aplikacja ta ma coraz więcej możliwości. W jej ramach można też potwierdzić swoją tożsamość i zrobić rezerwację w hotelu czy odebrać przesyłkę pocztową. W ramach programu M-Tożsamość działają też wirtualne legitymacje szkolne oraz studenckie, a także wirtualny dowód rejestracyjny. Aplikacja zawiera najważniejsze dane, takie jak numer PESEL, imię oraz nazwisko, a także numer dowodu osobistego i datę jego ważności. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dziś poznamy następcę Theresy May. Ogłoszone zostaną wyniki głosowania na nowego szefa Partii Konserwatywnej, który jutro stanie się premierem Zjednoczonego Królestwa. Faworytem jest były szef dyplomacji Boris Johnson. Rywalizuje z nim obecny minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt. To będzie trzeci premier na przestrzeni 3 lat. David Cameron, Theresa May i Boris Johnson lub Jeremy Hunt. Liczenie głosów rozpoczęło się wczoraj wieczorem, wyniki około południa. Obaj kandydaci mówili, że nie cofną się przed twardym wyjściem z Unii, czyli Brexitem bez umowy, ale Boris Johnson deklarował większy entuzjazm dla takiego rozwiązania. Już teraz w partii konserwatywnej powstaje anty-Johnsonowa koalicja tych konserwatystów, którzy twardego Brexitu nie chcą, bo nowy premier będzie miał takie same problemy. Podzielony parlament, podzielona partia i tykający brexitowy zegar. Theresa May premierem pozostanie do jutra. A jutro? Questions to the Prime Minister. Przed odchodzącą szefową rządu ostatnie Prime Minister's Questions, czyli pytania do premier. Potem podróż do Buckingham Palace. Elżbieta II usłyszy od niej, że rezygnuje ze stanowiska. W niecałą godzinę później tę samą trasę pokona nowy szef partii konserwatywnej. Tym razem po to, by uzyskać od królowej misję utworzenia gabinetu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz w trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Pierwsza kolejka PKO Ekstraklasy za nami. Kolejka bez zwycięstwa gospodarza. Poprzednio taka sytuacja na inaugurację sezonu miała miejsce 7 lat temu. Wczoraj w ostatnim spotkaniu kolejki Wisła w Płocku po jeden zremisowała z Górnikiem Zabrze. Mecz podsumuje trener gości Marcin Brosz. Na pewno bardziej nam się wszystkim podobała druga połowa, w której było większe tempo, w której były sytuacje, w której wiele się działo i tak naprawdę ten mecz mógł się skończyć każdym rezultatem. Dzisiaj jest podział punktów. My też bardziej dążymy, żeby nasz zespół prezentował się tak jak w drugiej połowie, ale wiele jeszcze rzeczy do poprawy. Doprecyzujmy, że gola na 1-0 dla Wisły strzelił z karnego Dominik Furman, wyrównał Igor Angulo, który wcześniej jedenastki nie wykorzystał. W kapitalnym stylu obronił ją młodzian Bartłomiej Żynel. Przed nim cała kariera. Dość szybko kupony postanowił tymczasem odcinać Gareth Bale, jeszcze do niedawna topowa gwiazda światowego futbolu. Wypychany łokciami z Madrytu ma zakotwiczyć za wielkim murem. Będzie zawodnikiem Jiangsu Suning, piątej ekipy poprzedniego sezonu w Lidze Chińskiej. Oczywiście nie będzie kopał za drobne, zarobi więcej niż w Realu, bo aż 1 000 000 funtów tygodniowo. Taką informację kolportują media w Hiszpanii. Krajowe nie rozpisują się o sukcesach naszych szermierzy. Raz, że dyscyplina piękna, ale niszowa. Dwa, że tych sukcesów w zakończonych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie nie było. Reprezentacja Polski wraca do kraju bez medalu. W ostatnim dniu zawodów nasze szablistki zajęły 9, a floryciści 13 miejsce w turniejach drużynowych. Teraz koszykówka. Chorwat Jan Tabak będzie trenerem Stelmetu Zielona Góra. Wcześniej prowadził mocne ekipy w Hiszpanii, Izraelu czy Turcji. Pracował też w Polsce z koszykarzami Trefla Sopot. Teraz będzie łączył robotę szkoleniowca Stelmetu i reprezentacji Słowacji. Z kolei za oceanem kolejne gwiazdy rezygnują z występu w reprezentacji USA w zbliżających się Mistrzostwach Świata. Dla koszykarzy USA jeszcze jakieś znaczenie mają igrzyska. Mistrzostwa Świata są tylko niepotrzebnym dodatkiem w przerwie pomiędzy sezonami najlepszej Ligi Świata w tej dyscyplinie sportu. Wśród czołowych zawodników zapanowała najpierw euforia, ale z biegiem czasu kolejne znakomite nazwiska wykruszają się z amerykańskiej kadry. Tłumaczenie jest jedno – potrzeba odpoczynku. W Chinach więc nie zobaczymy m.in. LeBrona Jamesa, Anthony Davisa, Stepha Curry czy Jamesa Hardena. Spekuluje się również, że w ich ślady pójdą następni koszykarze. To sprawi, że Amerykanie mogą przestać uchodzić za faworytów do mistrzostw. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. I tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis sportowy po 17. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach zachodnich możliwe rozpogodzenia. Padać będzie w całym kraju z wyjątkiem zachodu. 16 stopni będzie w Zakopanem, 19 w Kielcach i Łodzi, 20 w Gdańsku i Toruniu, 21 w Warszawie, 24 w Opolu, 26 we Wrocławiu, a najwięcej 28 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Philips w kolorze antracytowym, z karafką na mleko i 5 rodzajami napojów, oszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 1999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, zapraszamy na program radiowy. Do południa. A dziś do południa będą z Państwem Gabriela Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Rozglądam się, co mamy na dziś. Trochę bluesa, troszkę zazuni oczywiście i trochę rock'n'rolla. American Rock'n'Roll na początek naszego spotkania w dopołudnia we wtorek to był Don Felder. Dziś jeszcze inne atrakcje, bo będą także dla Państwa zaproszenia na koncerty rockowe. Proszę nas słuchać. No i co? I słuchacze, którzy mają odpowiednie stężenie rock'n'rolla we krwi, proszę o kontakt przez skrzynkę pocztową piotr.baron@polskieradio.pl. Come on now. A u Państwa to dziś w ogóle ciepło i słońce, bo zapomniałem zapytać, czy tak sobie i chmury. To ewentualnie czekam na Państwa sygnały. piotr.baron@polskieradio.pl. Muzycznie za nami Don Felder i przed chwilą fenomenalny Rory Gallagher. To nie będziemy się dziś długo zastanawiać, tylko zmieniamy gitarę z elektrycznej na akustyczną. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Et les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent auprès des gens. C'est con, ce qu'on peut être con à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. Il a fait la papé, parabara titi paparate, rabmobare, rabmobarope, rabmobarope. Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con, c'est qu'on peut être con à se cacher de soi-même. C'est qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est con, c'est qu'on peut être con à se cacher de soi-même. Jest wtorek i dość wcześnie, bo 23 minuty po 9 zameldowała się Zazunia. Kiedy podróżujemy po Polsce, słucham czasem innych rozgłośni radiowych i prawie we wszystkich są poszukiwania przeboju na lato. U nas, jak Państwo wiedzą, w programie trzecim od lat to się nie dzieje, ale mnie od czasu do czasu korci nie, żeby znaleźć piosenkę i przebój na lato, ale żeby znaleźć taką płytę, która będzie pięknie latem towarzyszyła słuchaczom. I teraz utwór z takiej płyty, która to płyta może być płytą ulubioną dla tych wszystkich, którzy lubią spędzać wakacje, a w zasadzie wyjeżdżać na wakacje samochodem. Płyta ma w tytule Cadillac, co jakoś się nie przekłada bezpośrednio na muzykę i tytuły na tej płycie, ale płyta niezwykle dobrze strawna właśnie podczas podróży samochodem. I z tej płyty jeden utwór, autorem płyty jest Mighty Mo Rodgers. Ready for the song, a za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Kupując dowolny asortyment z działu komputery, otrzymasz 10% rabatu. O szczegóły pytaj sprzedawców. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. A Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie pana, panie Adamie. Dzień dobry. Witam. 5 zł 12 groszy, 5 zł 4 grosze. To najczęściej spotykane na mojej trasie z Piaseczna ceny za litr benzyny. Panie Adamie, podrożało przez ten tydzień. No to na mojej trasie znacznie gorzej. No bo pan w centrum Warszawy mieszka. 5,22. Ale co dziwniejsze, że na mojej trasie weekendowej, na trasie białostockiej, jest jeszcze drożej. Jest 5,26. Jeszcze drożej? 5,26 jest, a tu u mnie pod domem 5,22. Jest drożej i to nie widać żadnego sygnału, żeby się miało zmienić. Dlatego, że jak pamiętam, może się mylę, ale jak pamiętam, zeszłe wakacje to było wszędzie poniżej 5 zł. Natomiast teraz, no to jest tylko ewenement. Poniżej 5 zł to właściwie widziałem tylko na tych stacjach supermarketów. Tak. To tylko, tydzień tylko temu było 4,99. Tak, tak. Nawet teraz mi się udało kupić za 4,95. No ale ogólnie mówiąc, jest drogo i biznes się musi kręcić, bo przybywa ciągle stacji benzynowych, a więc wszyscy czują, że to jest jakiś interes. I tak będzie dalej. Pewnie tak. Wczoraj Patrycjusz Wyżga i Paweł Rochowicz rozmawiali o partnerstwie prywatno-publicznym. Wraca zainteresowanie tym tematem. Rząd ma powołać pełnomocnika właśnie od tego partnerstwa. A młodym słuchaczom przypomnijmy, panie Adamie, że tak 20 lat temu to partnerstwo miało być taką podporą naszych inwestycji. Pamięta pan? No plany były bogate. Powstał nawet Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, który analizował, badał, opracowywał dokumenty, no a rynek jakoś kiepsko reagował na to. Ta ustawa jest... A wie pan dlaczego? Dlatego, że się partnerzy prywatni się bali. No bo ta ustawa reguluje relacje między sektorem publicznym a prywatnym w ten sposób tak skomplikowany i ceduje gro obowiązków i odpowiedzialności na partnera prywatnego. W związku z tym no, nie było wielu chętnych, żeby w takie deale wchodzić. I to się nie zmieniło. I kolejne nowelizacje tego prawa niczego nie zmieniały, bo sam korpus decydujący o istocie no nie został zmieniony. Teraz dopiero trwają przymiarki i tak zaczyna się mówić o tym, żeby przygotować jakieś dyrektywy wobec, dla umów, żeby pokazać jakieś wzory umów wręcz. Więc może to wszystko jakoś się rozruszy. Od 2009 roku, kiedy ta ustawa weszła w życie, no takich projektów realizowanych i już zrealizowanych i realizowanych jest tam 130 par. No to jest jak na 10 lat, to sukces nie jest. Kropla w morze. Natomiast takim moim sztandarowym przykładem to było lotnisko w Atenach, wybudowane właśnie dzięki tym funduszom na olimpiadę w 2004 roku. No ale w tym systemie budowane lotnisko w Berlinie nie jest dobrym przykładem. No to prawda. Szybko przybywa umów o zarządzaniu programem pracowniczych planów kapitałowych. To czytamy w Rzeczpospolitej. Zainteresowanie rośnie. O czym to świadczy? No, że chcemy oszczędzać, że może na przyszłą emeryturę. Po latach debat, dyskusji, wątpliwości, żebyśmy uruchomili prywatne systemy zabezpieczenia przyszłości emerytalnej. Nie robiliśmy tego. A teraz zdaje się, że już dociera do świadomości, że ZUS nie zapewni rajskiego życia i w związku z tym musimy włączyć wspomaganie. Im więcej takich projektów typu tych programów emerytalnych pojawi się, tym więcej będzie zachęt, żebyśmy naprawdę zaczęli myśleć o swojej przyszłości, a nie czekali biernie na wypracowaną emeryturę, bo jak wszystko na to wskazuje, będzie to bieda emerytury. Można też samemu oszczędzać, przyzna Można pan. Można samemu oszczędzać, tak. No ale z tymi oszczędnościami ciągle u nas nie jest najlepiej. 862 miliardy złotych wydaliśmy w ubiegłym roku w sklepach, w lokalach gastronomicznych, na stacjach paliw, w hurtowniach. To rekord, panie Adamie. No to jest gigantyczna kwota już w tej chwili. Spojrzałem na te statystyki, bo one są od 2000 roku. No to jest wzrost prawie trzykrotny. Tak. Czyli ten postęp nasz w poziomie konsumpcji, poziomie wydatków konsumenckich, no jest gigantyczny. Więc chyba jednak ten kraj się rozwijał przez te całe 19 lat. I rzeczywiście odczuwamy to wreszcie we własnych kieszeniach. Bardzo dużo zaczęliśmy w restauracjach wydawać. I to jest właśnie dobry sygnał. No, tu jest wzrost. Albo jest to dobrze. Oznaka naszego lenistwa, że nam się przestało chcieć gotować. To też między innymi. A po prostu przybyło restauracji, których kiedyś nie było, a teraz są. Więc to jest też wzrost, gigantyczny przyrost gastronomii przez te 19 lat się dokonał. Więc summa summarum, stajemy się już dobrze wyglądającym, jeśli chodzi o zasobność kraju. I znów jeszcze o naszych pieniądzach, mianowicie 8 miliardów rocznie wydają młode pary na uroczystości ślubne. Nowinek na tych uroczystościach też jest coraz więcej. No bo to jest uświęcona tradycja, mimo że ilość ślubów, liczba ślubów spada generalnie. To jednak no, ten ślub musi być na pokaz, bo wszyscy muszą być zachwyceni, że ten jeden, jedyny dzień w życiu ma być... Na pokaz, czyli drogi. Czyli drogi. No drodzy są nasi rodzice przede wszystkim, bo to oni zazwyczaj w większości finansują te luksusy. No i to rzeczywiście... Ten rynek musiał rosnąć w gigantycznym tempie, bo ja to obserwuję na Mazowszu, po którym jeżdżę dużo i często. To ta liczba domów weselnych, która się pojawiła no w małych, właśnie. Małych nawet miejscowościach, no jest nieprawdopodobna. Imponująca. I niektóre z nich to są luksusowe pałace, jakieś gdzieś usytuowane na skraju drogi, powiedziałbym. Dwa lata wcześniej trzeba rezerwować. No więc właśnie o to chodzi. Więc to rzeczywiście jest jakiś biznes. No i dobrze, no jeżeli ludzie się tak bawią i tak są szczęśliwi, chwała im za to. Tyle tylko, że troszkę dodajmy smutną informację, że z tych pięknych wesel 1/3 rozsypuje się później w małżeństwie. No niestety. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut będzie 10:00. Teraz, jeśli państwo pozwolą, małe wspomnienie z ostatniej edycji Festiwalu Lata z Radiem. Piękny był koncert Kasi Kowalskiej. Cudowny był ten koncert Kasi Kowalskiej w Pucku. Potem wystąpiła Daria Zawiałow, ale o tym koncercie nie będę opowiadał, bo ten koncert słyszeli Państwo na antenie programu trzeciego, a ja czekałem podczas koncertu Kasi głównie na ten utwór, Jak rzecz. No i utwór się pojawił jako trzeci podczas tego koncertu. No a teraz jest za 16:10. Ukochany, najbardziej ukochany Beatles to był George Harrison. To trójka za 12:10. Bajkowy detektyw. A teraz z nami Katarzyna Cyglar. W specyficznych okolicznościach ludzie robią różne rzeczy, żeby przetrwać w stanie nienaruszonym i zachować w części bądź całkowicie swobodę i komfort życia. Przypominacie Państwo sobie komedię, poniekąd kryminalną, z Jackiem Lemonem, Tony Curtisem i Marilyn Monroe? Pół żartem, pół serio, czyli co czasem musi zrobić artysta, a nawet duch, by przetrwać w świecie mafijnych rozgrywek. Daphne i Josephine, czyli Jerry i Joe, nie tylko zmylili przeciwnika, ale w końcu no prawie samych siebie. I zdarzało się, że bardzo podobnie na nieprzychylnym dla siebie terytorium działali niektórzy szpiedzy. W sumie nie ma czemu się dziwić. Przez wieki w różnych kulturach role mężczyzny i kobiety były skrajnie podzielone, podkreślane przez partyturę zachowań i ubiór stricte przeznaczony dla danej płci, a w związku z tym łatwo było udawać kogoś, kim się nie jest. Jednym z takich sprytnych agentów był chiński szpieg Shi Pei Pu. Urodził się w 1938 roku, pochodził z rodziny intelektualistów. Ojciec był profesorem, a matka nauczycielką. W związku z tym Shi Pei Pu biegle władał językiem francuskim, skończył uniwersytet z dyplomem literatury, a mając 17 lat, rozpoczął karierę operową w Pekinie. Śpiewał zjawiskowym sopranem i z roku na rok zdobywał coraz większe uznanie. Chiński rząd zwrócił na niego swą uwagę, jakkolwiek na razie pozwalał mu rozkwitać. Aż tu, w 1964 roku, w ambasadzie francuskiej w Pekinie pojawił się pewien młody księgowy, niejaki Bernard Burisco, który zachwycił się niebywale głosem Shi Pei Pu. I tu już czujne oko chińskiego rządu sfokusowało się na sytuacji. Instrukcje zostały wysłane. Shi Pei Pu przedstawił się Bernardowi jako kobieta. Piękny sopran mówił sam za siebie, a stroje maskowały niedostatki i naddatki. W rezultacie Burisco zaplątał się w nie tak, że przez 10 lat dostarczał rządowi chińskiemu tajne francuskie dokumenty. Podobno Burisco naprawdę uwierzył, że Shi Pei Pu był kobietą, tym bardziej, że w końcu mieli razem syna. Jak to możliwe? Podróże, szanowni państwo, podróże i praca. W związku z pracą Bernard dużo wyjeżdżał, a były to czasy bez telefonów komórkowych, Instagrama i w ogóle internetu, więc ciężko było śledzić codzienność ukochanej, a dziecko urodziło się w międzyczasie. A faktycznie zostało kupione przez Shi Pei Pu na potrzeby sytuacji. Bernard Burisco został aresztowany na początku lat 80. przez władze francuskie i podobno dopiero wtedy dowiedział się prawdy. Bardzo źle to zniósł, ale przeżył. Shi Pei Pu, który też został aresztowany, zdradził wszystkie metody maskowania i ukrywania spraw nieparlamentarnych. No ale proszę państwa, jakby nie patrzeć, prawie 20 lat razem to kawał życia, a mimo to człowiek tak mało poznał drugiego człowieka. Czy faktycznie Bernard Burisco nie znał prawdziwej tożsamości Shi Pei Pu? Czy donosił w wyniku szantażu, czy z miłości? No nie wiemy. Ale niewątpliwie oczekiwania co do stylu życia dyplomatów pozwalały wspomnianym państwom na różne, całkiem dla nich praktyczne formy nacisku. No cóż, nikt nie jest doskonały. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Chłop, nie głupia ona, nie głupia, diabli wiot, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w czort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy zdziała z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Lubiłem tę gitarę pana Tomka z tamtego czasu, to był organek. Dziękuję Państwu za masę listów, która płynie do programu do południa i dziękuję za przypomnienie, że to już niebawem rozpoczyna się w Człuchowie Polish Boogie Festival. Jeszcze o tym dzisiaj będę mówił, jeśli Państwo pozwolą, ale to jeszcze nie teraz. Teraz tylko podziękowanie za to, że Państwo pamiętają, że spotykamy się w Człuchowie, a tam znowu rockabilly, boogie woogie i miejscami trochę bluesa. Generalnie rzecz biorąc, fantastyczna zabawa. Last night I was dragging the river. Dragging the river. Raise your hand, I swear you haven't seen her. Ain't no wrong about Doc Taylor Bob, except he's got his little hole in his pocket. You know, and I know he's bad about it. Pull out his teeth with a pencil just to lock it. Last night I was dragging the river. Ain't nothing there beside cold fish liver. I said last night I was dragging the river. Her love by going up to Bob with a watch at his cell. Last night they were dragging the river. Ain't nothing there beside cold fish liver. I said last night they were dragging the river. Raise your hand and let me hear you say. Can you raise your hand and let me hear you say? Autopromocja.